Bombiri, bombiri, bomb. Zekato! A ja mam kutasa, poniżej pasa. Jestem Felix, a ze mną idą moi dwaj koledzy. To Kaczo, Pido. Teraz wyśpiewamy, nasze gardła wydają takie dźwięki, że wszyscy wymiękają. A my jesteśmy mordercami. Bojujemy z panami, naszymi kutolami. A to, co śpiewamy, nie jest aż takie głupie. Chociaż woda w głowach nam w klubie kupę robimy. Na sedesie, tacy już jesteśmy fajni kolesie. Bombiri, bombiri, bomb. Zekato! Fido to Terminator, jestem Fido i tak się składa, że z Felixem i Kaczorem kapelę zakładam. Nasze interesy idą bardzo powoli, ale mamy tyle czadu, że głowa boli. Chodzę z plecakiem, mam rypała. Niejedną przysługę ta pała mnie oddała. Czasem bezmyślnie na niebo spoglądam, ale na idiotę przecież nie wyglądam. Mogę się wreszcie szerzej uśmiechać, bo z nowych zębów jest wielka pociecha. Bombiri, bombiri, bomb. Zekato! W mej głowie mieszka dziwny lokator, nie lubi, gdy ktoś dyktuje mu prawa, bo wtedy się kończy dobra zabawa. A gdy mam chęć, to całymi dniami na rolkach jeszcze ulicami. Lubię kolesi z Kamiennej Góry, chłopaki kręcą niezłe figury. Pozdrawiam serdecznie też tych z Jeleniej. Mają najtańsze dragi w tym terenie. A ja choć nie palę ni trawy, ni kaszu, nie mogę odmówić sobie nigdy kwasu. Nie ma żadnej reklamy, mało w nim haszu, mało w nim trawy, mało też tutaj dobrej zabawy. A jeśli kwasu, czy ampy chce, który musi po to jechać do Kamiennej Góry. Ura, ura, Kamienna Góra, ura, ura, Kamienna Góra. Są w Jaworze takie bydlaki, co piją wódkę, mają w głowach braki. Bo tu niestety już jest tak, każdy kto pije, ten jest brak. Niedawno tu była moda na SE, wielu muzyków przechrzciło się. Teraz o Bogu grają i śpiewają, jak warto żyć, ciągle nauczają. A my lubimy ładne panienki, one dla nas ściągają swoje sukienki. I sobie nigdy nic nie żałujemy, codziennie czym się dospidujemy. Dobrej gandzi sobie przypalimy, albo małolatę czasem przelecimy. Z tego kurzenia może być historia taka, że ktoś prędzej czy później umrze na raka. Ale chuj, ja to pierdolę i tak prędzej czy później wyląduję w dole. Hura, hura, odbijcie się od dna. Hura, hura, odbijcie się od dna. Bombiri, bomb. Tak drzemy ryje, kto nie jest z nami, ten z nudy gnije. Gdy mamy imprezę, jest wielka wrzawa i z nami jest ultra zabawa. Słuchamy Leroya i wzgórza. Ja patrzę, ale dla nas to nic nie znaczy. Wzgórze, ja patrzę. Czy wiesz, co to znaczy? To chuja znaczy to wzgórze, ja patrzę. Jesteśmy lepsi, na umyśle sprawniejsi, jednym słowem, wiele przyjemniejsi. Leroy, Leroy bardzo kocha Kielce, na punkcie tej dziury oszalał wielce. Bum szakalaka zamiast mózgu ma taka. Bum bum szakalaka, on ma mózg taka. Ładna paduba. Kasy brak, przez to nas zawsze trafia szlak. A brak kasy, co to znaczy? Felix wam to wytłumaczy. To brak pieniędzy to jest takie coś, że człowieka ogarnia straszna złość i przychodzą mu do głowy takie głupoty, że można się pasować w niezłe kłopoty. Czas już kończyć z tymi bzdurami. Jesteśmy ustawieni z niezłymi grupami. Należy nam się jakiś wypoczynek, najlepszy wypoczynek wśród dziewczynek. Na każdym koncercie jest jakaś luja, która do buzi weźmie mego kura.